nakakatapa. At ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Magkayalim sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Love.